Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Гэты калектыў удзельнічае на сцэне ўжо 35 гадоў. Як заўважаюць спявачкі, увесь час пануе тут згода. У перадачы пад знакам пагоні пабываем сёння на юбілею гурта «Згодныя макі з Райска». З вамі Міхась Сцепанюк. Вітаю! Цягам нашай сённяшняй сустрэчы наведаем таксама ярмарку зубра ў Гайнаўцы. Але на пачатак Райск, ды важная для гэтай вёскі і ўсяе гміны Бельск-Падласкі падзея. Учора свой юбілей 35-годдзя адзначыў калектыў «Згодны Ямакі». Гісторія паўстання гурта вельмі цікавая, але пра гэта я пачуеце ў нашай справаздачы з учарашняй урачыстасці. Антоніна Домбровська, співаю ад пачатку, 35 лет. Федорук Зеноїда, співаю ад самого пачатку. Любіў співання, любіў пясенкі, то я смы жывёл. Ну і так задумалі, кабеты забраліся, што можна зыціся, паспіваць, і можна дэць комусь, каб хтось учуў, не то мы. Ну і так забралася пара хэнтных співаёнцых, бо то найважнейше. Ну і так до дзіх співаємо. Дружба, згодны макі. Дарэчы, тая згода у згодных макаў ёсць? Ёсць. Цэлых 35 лет. Згодне ездзімо скрозь, де нас запрашаюць, направду, бардзо міло, бардзо міло. А што вам дае тое, же співаєте, же спотикаєтеся? Дає нам сатисфакцію, одорванню ще от тих наших, ну, цодзенних клопот. Але знаємо, як поїдем задоволені, попросту приїдем додому, розказуємо дітям, мужикові, як нам було, же елегантсько, же не шкодуємо, що... Так зробили, пошли співати. Что мы ще живемо. І так далі тягнемо і думаємо, що може ще 40-ліття дождемо. Я називаюся Женя Шумська. Я від самого початку, від заложення самого нашої пісеньки. А повстала та пісенька для того, що ми побудували клуб, де можна було власне зібратися кобітам, культуру попросту творити. Чому назвали нас «Згодні маки»? Бо згодні маки, то повстало від того, що в нас як велика була дружба, сила, згода у будуванні того дому культури війського. Бо тоді було тяжко, помощі жодної не було. А ми старалися. І потім, як приїхали нас хрестити, назву нашу дати нашому зесполові, то ми так от тієї згоди. А маки для того, що ми живемо серед пуль, і ти разом з маками будемо цвілі аж до кінця свята, як то говорити, ще один день. Згодні маки – то рзечивіще найстарший зеспол. Войди гміни Бєльськ-Падласкі Раїса Раєцькая. Маємо ще на терені гміни два зесполи – Родина Здубяжина і Луна Спарчова. І можна сказати, що то зесполи цурки зесполу згодні маки. Jeżeli ktoś chce swoją pasję realizować, to może je realizować przez 35 lat, bo w tym zespole jest takie pani, które śpiewają właśnie tylko lat. I znaczy dla nas bardzo dużo, ponieważ przez te wsie lata reprezentowała naszą gminę, nie tylko w gminie, w regionie, w województwie, w Polsce, ale także i za granicą. My wtedy pokazali, не на вьості, а поза вьоскою, що може наша кобєта, яка була зв'язана моцно-моцно з горчками, з домовим життям, такими були курами домовими, мали діти, мали молодих чоловіків, а ми показали, що можна інакше жити. Зустрікаємося регулярно, раз в тижню. Аліна Нігіревич, інструктор колективу «Згодний Ямак». І то в день, бо то ввечері, то відомо, що горше їм тут з дому вийти, тим більше, що вони тут, вже них не є особою працюючою, więc в день можемо проби робити. Колектив у нас січе тепер 10 осіб разом зо мною. І більш, як 50%, то є у нас пані, які співають з самого початку в тому зесполі, więc уже 35 років на проби приходять і співають, і виїжджають. przyjeżdżają. Każdy kolektyw to jest inny. Nie można сказać, że z dwoma jest coś takiego samego. Oczywiście, że trzeba przygotowywać piosenki dla każdego zespołu, no to wiadomo, to jest same, ale tutaj to jest takie specyficzne to je, bo tak jak każą, tutaj oni już śpiewają 35 lat. Bardzo dawno już do tego zespołu jednak chodzą. I tutaj naprawdę bardzo wielki ukłon w ich stronę, że właśnie chcą kultywować, dadą rady właśnie na tej próby przychodzić i kultywować tradycję śpiewania piosenek. Z nahody 35-godzie hurta był wydany dysk z pieśniami u wykonanni juwilarał. U naszym efiry śpiewają zgodne jamaki. Raz nasza wioska, jak ty mnie miła, tut ja rodzilася, rosła. Tut ja gulala i slzy proliwala, ach nieszczęśliwa młodość moja. Tut ja gulala i slzy proliwala, ach nieszczęśliwa młodość moja. Mama nauczyła Рукодільники і народні майстри з Польщі, але так само з Білорусі, приїхали учора у Гайнауку на 8-ю ярмарку зубра. Мероприємство кожний год притягує шматліких глядачів, жихарів Гайнаущини, але і далейших часток нашого регіону. Як кожний год, так і щолета на ярмарці зубра можна було почути пісню виконанні білоруських колективів. Представляю ручники. Галина Бірицька з Плянти. Ручник, він просила життя йде з чоловіком, одна родина ж до смерті. Ну і я. В більшості ручники. А прича ручнику, то ще є серветки, є такі торбочки вишиті на подарки. Такі ручники самі вишиваєте у ручную, скажімо, у період зимовий, каб після літа їздити по ярмарках? Вишиваю ручники, каб їздити по ярмарках, а перед усім то беру вже раз 7 років в конкурсах. Удзел у Гайнанскім дому культури. Ну і займаю добре місце, так що гэта мне просто підбудовує. І я кожну зиму стараюся, каб знову вишивати, каб знову взяти удзел в конкурсі. Скільки часу займає вишити такий ручник? Ну, як який ручник. Так що місяць часу коронку зробити і вишити ручника, то займає місяць часу. Ми приїхали з Пружанського району, із самих Пружан. Привезли сюди речі різні, столомки, вироби столомки, оригамі така ось є, від мистецтва. З папери складуємо такі трохи вугольники, а потім з них робимо пригожі вельми речі. Ну, в'язання, от у нас таке дітям, всякі пригожі, і беретки, і шапочки. Ну, а в основному у нас, звісно, от солома. Дівчина у нас цим займається, Світлана, сама з Пружан, і в'язує гурток творчості, у домі творчості працює, і з дітками займається соломкою, не тільки соломкою. На ярмарку зубра Микола Яновський. Шмат ваших тут картинов показываете. Творчество, огульне говоривши, моє малярство, це як творчество, дуже широке таке, бо так як видно, розмаїти, навіть і церковь є намалована з Дубінської парафії. Так же стараюся малювати, щегульне в опарці так о тематика пущанська, пущі Біловінської, переважно домінує в мене. Ну і то, що видно, стараюся, так як то колісні малярство малювали, нема в мене абстракції, а я малюю такого, як такий причетний віц, як підійшов до мого образу і сказав, от, мені то подобається, бо я бачу на цьому образу представлення того і того. Ми приїхали з Свислерського дому ремісел. Город наш Свислерч, вельми пригожий. Привезли для свята різні подарунки, сувеніри, вироби з соломи, з гліни і з других видів ремісел. Ці вироби підрихтувала Жанна Тавдеушовна Сыроежка. І вона у нас вельми пригожа виробляє вироби з вязання кручком. Так само вона вміє виробляти пригожі вироби з лентів атласних. Солому представила Фонтерина Івановна, Оксана Василька. У нас так само виробляє пригожі подарунки, обереги для дому, для того, щоб дом був оборонений від різних недобрих бувачей, щоб дом був добробит і все було добре. Це вже 8-ма едиція ярмарку Жубра. Директор Гайновського дому культури Ростислав Кунцевич. Ну, тішить нас факт, що виставку у гэты рок зголосилося очень велике кількість. Ну, трошки так, думаю, помішала нам погода, бо зранку до 12 падав ще дощ. Але праві всі виставці приїхали. Може, і людей, видать, що вже зараз приходять. І людей, більше і більше в фідеатрі. Ярмарк на то, щоб заховати давні традиції наших предків, що вони виробляли. Це головна така, а потім, щоб інтегрувати сполеченство, щоб приходили, зустрічалися, спенділи добрий час, що то покупили, побачили. Чергова ярмарка Зубра праз год. Дарэчы, лета гэта на Беласторчыне актыўны час, калі ідзе пра культурніцкія падзеі. І так, ужо ў пятніцу, ва урочышчы Барык, што побач гарадка, пачынаецца юбілейны 25-ты выпуск фестывалю музыкі маладой Беларусі «Басовішча 2014». Справаздачы з фестывалю слухайце ў нашых перадачах. У сваю чаргу, у нядзелю ў 18.05 у нашым эфіры прагучыць рэтрансляція канцэртаў з сёлетняга «Басовішча». У бліжэйшую суботу ў пасёлку Бандары прагучыць чарговая бандараўская гасцёўня. У 17 гадзін зайграюць падляскія калектывы ды Черніца з Менску. Апрача гэтага, кірмаш вырабаў народнага рукадзелля, спартыўныя спаборніцтвы ды ларкі з музычнымі і кніжнымі выданнямі. У сваю чаргу, у нядзелю 20 ліпеня у баціках бліжэйшых на пляцоўцы побач святліцы пройдзе беларускі народны фэст. Так сама і тут прагучаць песню выкананні гуртоў з Беласторчыны ды калектыву «Черніца». Толькі культурніцкіх паведамленняў. Нагадаю, што архіўныя выпускі нашых перадач ды фота справаздачы з падзеяў, пра якія можна пачуць пад знакам пагоні, знойдзеце на сайце radiobiawystok.pl у спасылцы «Мяншасці». Сёння дзякуй ужо за ўвагу. З вамі быў Міхась Шчепанюк. Да сустрэчы і пакуль! Мы живем, небылитары на папере. У городах на полдень от зимы. Мы летим без компасу, праз дверы. Справа налево прозвету тени и сны. Ты будешь ли тарай одной, одной, одной, одной моей. Я буду ли тарай одной, одной, одной, одной твоей. Мы станем ли тарай одной с такой давно. Станем литорой одной твоей, моей, нескладной. Осторожно, это опошний выход, как не пропустить его, не позахай. Наши литары, это добрый приклад для тех, кто уже ведает.